राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2051 तदनुसार 1 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम। मनुष्य का शरीर है, इसमें एक विशेष बात है, उसकी तरफ ध्यान देने की बड़ी भारी आवश्यकता है। मनुष्य शरीर है, चेतन है, और दूसरे शरीर है वे जड़ है। जड़ में चेतन में क्या फर्क है? जो लेता है वो जड़ है और जो देता है वो चेतन है। जितने वृक्ष वृक्ष है, लता है, धूप आदि है, ये पशु है आदि है, ये देते नहीं है, इनसे हम ले लेते हैं, देते नहीं है। हर मनुष्य देता है और लेता है, दोनों काम करते हैं। तो लेता है देता है, ये साधारण पशुओं की तरह थोड़ा सा ऊंचा है। मनुष्य में वास्तव मनुष्यता तब आती है, लेता नहीं है और देता है, और लेता बिल्कुल नहीं, देता ही देता है। तो ये एक भगवान हो सकते हैं अथवा संत हो सकते हैं। तो मनुष्य है संत होने के लिए है, मानव साधक होने के लिए है, परमात्मा प्राप्ति के लिए है। तो उसकी प्राप्ति तब होगी जब ये संसार समुद्र है इसने लेना बंद कर दे, देना शुरू कर दे। पशु तो लेते ही लेते हैं और मनुष्य देता है लेता है, और परमात्मा और परमात्मा के भक्त हेतु रहित जग जुगो पुकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। एक भगवान और भगवान के भक्ति देते ही देते हैं, लेते हैं ही नहीं। तो हमने देखा है साधु है संधि में भी खाते हैं पीते हैं, भी कपड़ा ही उठते हैं, वो सवारी भी चढ़ते हैं लेते हैं। तो वे अगर अपने सुख के लिए अपने लिए लेते हैं तो लेते हैं, और देने के लिए लेते हैं, जीने के लिए लेते हैं, जीना देते हैं, देने के लिए जीना है, दूसरों को सुख देने के लिए जीना है लेना है, तो वो लेना है देना ही है, वो देना ही देना है, लेना नहीं है। अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए, अपने जीवन लिए, अपने जीवन के लिए लेते हैं तो हिरण्यकश्यप होते हैं, वो राक्षस होते हैं। वो कहते मैं ही जीता रहूं, मैं ही सब ले लूं, सब बल मेरा ही अधिकार और कुछ नहीं, वो राक्षस होता है। और देने के लिए तो होते हैं संत होते हैं अथवा भगवान होते हैं, लेते ही देने के लिए, देते ही देने के लिए, लेते ही देने के लिए, देने ही देना उनका होता है। और राक्षसुर का लेना ही लेना होता है, लेते ही तो देते हैं, देते तो लेते हैं, लेते हैं तो लेते हैं, देते हैं तो लेते हैं। डरने में जगह प्रशंसा हो जाएगी तो हमारे को स्वार्थ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, बेटी देगी हमारे को आदर करेगी, लोग प्रशंसा करेंगे, इस वास्ते अच्छे हो जाएगा, अच्छे कहलाएगा, अच्छा व्याख्यान देंगे, लोग हमारे को अच्छा मानेंगे, देंगे लोग। तो देना ही लेने के लिए, और लेना भी लेने के लिए ही, तो असुर होते हैं। और लेते देते हैं तो देने के लिए देते हैं, लेने के लिए लेते हैं, तो मनुष्य होते हैं साधारण। और देने के लिए लेते हो वो होते हैं साधक, साधक वो सिद्ध हो जाते हैं, वो महात्मा और भगवान की श्रेणी में चले जाते हैं। तो साधक होना हो तो खास बात ये सीखनी है, आज ये बात एक खास सीख लेनी है कि हमारा जीवन देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। बस हरे को सुख देना, आराम देना, आदर देना, दोनों का हित करना, सर्वभूति तीर्थता ते प्राप्त होती मामे हो, वे भगवान के मेरे को प्राप्त होते हैं। सर्वभूति वही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो सब में हित में ही रहती है, उनके देने में ही रहती है, दूसरों को सुख पहुंचाने में ही प्रीति है उनकी। लेना भी देने के लिए है, देना भी देने के लिए है, असुरों का देना भी लेने के लिए, लेना भी लेने के लिए, लेने के लिए नहीं केवल ही। तो असुर वृद्धि और लेना देना दोनों तो मनुष्य हो गए, लेना देना दोनों मनुष्य हो गए, लेना लेने के लिए असुर हो गए, देना देने के लिए संत हो गए, महात्मा हो गए, भगवान हो गए। तो आज से ये वृत्ति अपनी बनानी है कि अपना जीवन देने के लिए, साधु हो जाएंगे फिर, या साधु हो जाए सिद्ध हो जाएगा, साधु वही वही सिद्ध होता है जो साधक होता है। तो साधक के लिए जीवन होता है केवल देने का, केवल देना, केवल दूसरों को देना, सुख पहुंचाना, हित करना सबका, दूसरे हित में ही उनकी रति होती है, सर्वभूत हित रता, रति प्रीति देने में ही होती है, हित करने में ही होती है, सबको सुख पहुंचाने में ही होती है, सबका भला करने में ही रति होती है, उसकी प्रीति होती है, उसमें रस आता है, आनंद आता है सेवा करने में। अब इसमें आपके प्रश्न उठते हो तो बोलो। महाराज जी, लेना देने के लिए कैसे हो? जैसे कोई सेवा करता है, जैसे आप घोड़े से लेना चाहते हो दाना और घास देते हो नहीं, जैसे कोई सेवक है, वो सेवक और सेवा करने के लिए तो रोटी खाता है कि नहीं, कपड़ा लेता है कि नहीं, नींद लेता है कि नहीं, आराम लेता है कि नहीं लेता है, किस लिए? सेवा करने के लिए, लक्ष्य की बात है। और बात क्या है, मनुष्य शरीर में सत्संग के द्वारा लक्ष्य पहचानना, और क्या करना है सत्संग, और क्या मतलब है इसी सिवाय? देने के, देने के लिए देना, भी देने के लिए देना, देने के लिए लेना है तो वो देना ही है, लेना नहीं है वो। आप स्त्री से रसोई पाते हो, भोजन करते हो तो उसकी प्रसन्नता के लिए हो तो करो, अगर वो प्रसन्न नहीं है तो रसोई खुद बनाओ, रसोई खिलाओ, तुम्हें खाए मैं ही खाऊंगा, अपने बनाओ रसोई। वो उनके हाथ से नहीं जी मत, वो नाराज होती है, दुख होता है, तो भोजन करेंगे तो उसके देने के लिए करते हैं क्या? ठीक है। तो देने के लिए हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, या तो साधक बनना चाहते हैं और परमात्मा तत्व तो प्राप्त करना चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, तो देना ही देना सीखना है, लेना नहीं है, लेना नहीं है देना, इसका नाम कर्मण्य अधिकार से मां प्रदेश पदाचनक, इसकी व्याख्या है कर्मण्य अधिकार से मां प्रदेश, फल तो लेने में होता है, कर्म ही अधिकार, कर्म कर्तव्य करना है, लेना नहीं है। निष्काम भाव से देना, निष्काम भाव से कह दो, चाहे नहीं लेने के लिए देना कह दो, कर्मयोग हुआ है। शंका करो, इसमें आप एक शंका होती हो, देने के लिए लेना, लेने के लिए नहीं लेना है, देने के लिए लेना है, देना ही देने के लिए, लेना ही देने के लिए, सेवा करना है सुख पहुंचाने के लिए, हित करने के लिए, लेना ही सेवा के लिए, देना ही सेवा के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, हित करने के लिए, कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, मान बढ़ाई के लिए देते हैं, वो लेने के लिए देते हैं। हम व्याख्यान बढ़िया सुना रहे हैं, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, तो ये देना भी लेने के लिए हुआ, लोग हमारे अच्छा मानेंगे, आदर करेंगे, तो व्याख्यान दो बढ़िया अच्छा, तो व्याख्यान देता है लेने के लिए क्या? पर कभी कभी महाराज अगला प्रसन्न तो होता है, है नहीं? वो मांग जो करता है, वो प्रसन्न जो होता है, लेना चाहता है, वो ठीक नहीं होता महाराज, तो प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता देते ही हमें, और देते किस बात से? वो प्रसन्न होना तुझे, ये तो पुण्य होता है, दान पुण्य क्या होता है, वो प्रसन्न हो जाए, उसकी मांग न्यायोचित नहीं लगती है, न्यायोचित नहीं लगती है तो वो तो न्यायोचित न्याय हो जाएगा ना, देने का सेवा उसको, उसकी मांग न्यायोचित नहीं है तो देना नहीं हुआ, उसका भला करना है कि उनका पतन करना है। खूब समझो, जैसे बालक पढ़ना नहीं चाहता उसको पढ़ाना है, तो नहीं चाहता तो मूर्खता है उसकी, उसका आहित है उसमें पढ़ाने में हित है, पढ़ने में उसका हित होगा ना पढ़ने में उसका आहित होगा उसका नुकसान होगा, ये सब बताते हैं। तो पढ़ाते हैं देते ही हैं, तो उसे लेते क्या है कि खेलकूद को ले लिया हमने, उसके प्रमाद को ले लिया, तो लिया भी उसे देने के लिए, देना भी उसके लिए, के लिए। बोलो शंका करो। बालक है वो पढ़ता नहीं है, उसमें आराम दिखता है तो उसमें हित होता है, हित होता है उसका। सर्वभूत हिते रथा लिखा है कहीं किताब में, हेतु जो होना चाहिए। और डॉक्टर काट देता है शरीर को तो कोई अहित करता है क्या, वो काटने की क्रिया तो खराबी है, परंतु हित के लिए है तो खराब नहीं बनती कोई। महाराज जी, साधक किसी भी मार्ग से चले, साधक किसी भी मार्ग से चले वो उसे ये अपनाना पड़ेगा क्या? साधक किसी भी मार्ग से भी चले, हाँ किसी भी मार्ग से, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग से, दोनों में कह दिया ना इसका। ये देखो तो गीता कैसी बात कही है, निर्गुण प्राप्ति के लिए भी सर्वभूति था और सगुण की प्राप्ति के लिए सर्वभूति था, दोनों लेगा सर्वभूति तो दो बार आया। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूति था लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूति से था, क्या लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम क्षीण क्रमशा छिन्न द्वेदा है आत्मा सर्वभूति तेरे था लभन ब्रह्म निर्वाण तो सर्वभूति तेरे था ऐसे प्राप्त मंत्र मावे तो भी सर्वभूति तेरे था, सर्वभूति तेरे था तो होगा ही, नहीं तो सारे कैसे होगा। तो स्वार्थी होता है, स्वार्थी तो चोर होता है, डाकू होता है, मारने वाला होता है, धड़ाए तो होता है, खुश हो सो शंका करो। हाँ भाव वही कल्याण करता है, बस थोड़ी कल्याण करती है, भाव भी कल्याण करता है, कल्याण भाव से होता है, वस्तु से नहीं होता है। महाराज जी, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में कैसे रति हो सकती है? दूसरों के हित में रति जो है ज्ञान मार्ग में कैसे हो सकती है? दूसरों में हित ही रहती होती है, ज्ञान मार्ग त्याग करता है तो दूसरों का हित ही होता है। ज्ञान मार्ग में जो त्याग होता है वो त्याग में दूसरे का हित होता है क्या, बताओ? लेकिन भाव तो नहीं होता ना महाराज जी। भाव कैसे नहीं होता है? भाव होता ही है, वो ब्रह्म को प्राप्त होता है तो शरीर ब्रह्म को प्राप्त होगा, इंद्रियां प्राप्त होगी, प्राण प्राप्त होंगे, क्या ब्रह्म को प्राप्त क्या होगा? तो स्वयं होगा तो शरीर तो संसार के लिए होगा, प्राण शरीर के लिए, वो संसार के लिए, इंद्रियां संसार के लिए, मन बुद्धि संसार के लिए, समाधि भी संसार के लिए, स्थूल शरीर संसार के लिए, सूक्ष्म शरीर संसार के लिए। ये तो ईमानदारी है, ये कोई दाता बड़ा नहीं है, ईमानदारी है, अपने लिए बेईमानी है। ईमानदारी कैसा होगा महाराज जी? ज्ञान मार्ग ही तो एक भ्रम को ही मान के चलता, दूसरा मानता ही नहीं तो फिर सर्वभूति तेरे रहता कैसे उसका? क्या बात है, ज्ञान मार्ग ही तो एक भ्रम को ही मानता है और वो मानता ही नहीं तो सब कुछ दे दिया संसार को। एक ब्रह्म को जो मानता है तो ब्रह्म के सिवा संसार को दे दिया कि नहीं, सभी बताओ? अपने को कोई कोई कह नहीं, अपना न शरीर रहा, न प्राण रहे, न मन रहा, न बुद्धि रही, न इंद्रियां रही, न संपत्ति रही, न घर रहा, न जमीन रही, न जायदाद रही। बोलो, अन्य पुरुष की दृष्टि से कहा है क्या कह रहे? अन्य पुरुष की दृष्टि मतलब क्या, उसको ज्ञान नहीं मिलता को सर्वभूत जीते रहता है, वास्तव सर्वभूत ही उसका राय हो जाता है, अपने आप हो जाता है, कहते हैं अपने आप हो जाता है। तो अब अपने आप हो जाता है, ऊंचा दर्जा हुआ, देना पड़ा नहीं, अपने आप हो गए तो बढ़िया हुआ, एक नंबर हुआ, देना पड़ेगा दो नंबर हुआ, देने पड़ेगा तो इच्छा हो सकती है, आपसे आप हो जाओ इच्छा ही नहीं होती लेने की, देने वाले की तो इच्छा हो सकती है, मेरा आसान मन है, आप साहब से देखो थोड़े से सऊदी वैष्णव मान है, बढ़िया जाना है वो, एकदम बढ़िया जाना। और भाई त्याग ही तो ऊंचा है सबसे, जाने में त्याग होता है। गीता का जो विवेचन है वो विलक्षण दातव्य मीति यदान दिए थे अनुभ कहेंगे, देशे कहते पात्र से तदान सातव्यो सुबुतम, अपना कोई मतलब नहीं, देश पाल आदेश सातविदान, तो सातविक दान दूजा संसार होता देने के एक दाना एक गुना दान शेष गुना पुण्य होता है, एक दान का पुण्य ऐसा तो ये दान तो त्याग होता है। गीता का दान है त्याग है, दातव्य मीति यश ऊपर देना है इतने सिवा कुछ नहीं, अपने पास है वो लिया है अपने स्वीकार किया है, शरीर को बुद्धि को मन को वाणी को वो स्वीकार किया अस्वीकार करना है, देना है दे दिया, लिया ही नहीं उसने, लिया ही नहीं, लिया नहीं दिया, जिसने कुछ लिया नहीं दिया वेर हजार नहीं लेता है वो हजार दान देता पर है उसका नहीं देगा। आप इसमें बैठे हो खूब विचार करो कि एक कोई व्यक्ति साधु वैसे ब्राह्मण है जो वो लेकर देता है लेकर देता है, एक लेता ही नहीं और देता ही नहीं, तो बढ़िया आप विचार पूर्व देखो ऊंचा कौन है। एक कुंभ में मेला किया और कुंभ में एक साधु ने सुब्राह्मणों को ब्राह्मण साधु को भोजन कराया, तो 15-20 हजार रुपये उसमें लगे, तो 20 हजार रुपये लगे सबको दिया सबको खिलाया। एक साधु आया वो कहते भाई आप तो क्षेत्र में नहीं जाओ, हम तो भिक्षा करवाएंगे, तो वो एक घर के हम नहीं लेंगे, उन्होंने लिया ही नहीं और हमने घरों से भिक्षा थोड़ा लेकर हमने पा लिया। अब दिना के ऊपर असर उस 20 हजार रुपये लगाने वाले का पड़ेगा कि वहां भोजन नहीं किया अपने मांग टूट गया उसका पड़ेगा, बताओ सोचो बताओ समझ गई, भोजन नहीं किया उसका पड़ेगा, है नहीं भोजन नहीं किया उसका उसका पड़ेगा बताओ। तो 20 हजार रुपये लगाया जिस मेहनत ने, उसने कितने रुपये लगाए दिए, कितनी मेहनत करी, त्याग त्याग शांति अनंतरम दाना शांति अनंतरम लिखा है भाई, दाना शांति अनंतरम लिखा है, त्याग शांति अनंतरम त्याग एक अमृत मानसु विशुद्ध में एक त्याग मात्र में अमृत की प्राप्ति होती है, अमरता की प्राप्ति हो जाती है, तो अमरता की प्राप्ति हो जाती है त्याग मात्र से। अगर त्याग नहीं करता अमरता कैसे होगी, मरेगा बार बार, अगर त्याग दिया शरीर तो मरेगा कैसे हो, कारण गुण संगों से सदस्य होते थे जन्म होने में कारण गुणों का संग ये गुणों का संग ये संग तो होगी, अब जन्म मन कैसा होगा, जो जन्म का नाश को त्याग से ही होता है तो दान से होता है, बताओ बोलो, दान से त्याग ऊंचा है, तो जो ज्ञान मार्ग में चलता है वो मामूली थोड़ा ही, वो त्याग करता है जड़ता मात्र का त्याग हो जाता है, लेना लेता है वो जड़ता ही नहीं मिलता है, जो लेता है वो जड़ है देता है वो चेतन है, जो लेता है वो जड़ है देता है वो चेतन है, बोलो जड़ तरीका क्या यही है, जो लेना चाहता है वो जड़ है, अपने लिए देता है ना वो चढ़ होता है, अपने लिए मिलता ही नहीं। ये चोर डाकू हिंसक जानवरों का संग होने पे क्या साधन रखी जाए उनकी सेवा करने के लिए, कहते हैं चोर हिंसा जो डाकू हैं उनकी सेवा करने के लिए क्या साधन रखी जाए, और साधन साधन वो चोरी नगर दे चोर के दंड दे उनका सेवा है, जैसे उनकी सेवा है दंड देना सेवा है, उनका भला वो चोरी करने में है दंड देने में भला है, उसका भला किस बात में है, दंड देने में तो सेवा ही नहीं सर, जीव जंतु है जैसे सर्प है बिच्छू है शेर है बिच्छू है, तो इनको दंड दे या इनसे इनकी रक्षा करे, रक्षा करे दंड क्यों दे, वे काटते हैं इस बार बुरा है तो आप उसको मार दे, वो करना भला है क्या? उसे कम दर्द देगा आपका? वो तो काटता है, आप मार देते हो ज्यादा बुरा ही किसने पागल को तो बाद में क्या करें? बताओ क्या बोल धनुष जब लोग बांध रहे हाथी को पता क्या चाहिए? दूसरों के हित के लिए अगर उसको गोली लगा दे मार दे तो ये क्या नहीं मारना पाप है? मारना पाप है दूसरों के हित के लिए कि अन्य को दूसरों के हित के लिए आप पर ठेका नहीं है, ये क्षत्रिय जो पालन करने का ही ठेका है उनका है, हरे का काम नहीं है। क्षत्रिय हाथ है, क्षत्रिय हाथ रक्षा करने वाले, आपका काम नहीं है। क्षत्रिय जो राजा होता है वो शासन करता है, उसका काम है वो। क्रूर का विश्वास है, छात्रक्रम को बड़ा खराब खराब बता है, छात्रक्रम को बढ़िया थोड़ी बताए। महाराज जी परंपरा ऐसी चुनी है कि पागल कुत्ता हो जाए उसको बांध वो अपने आप ही थोड़े समय में मर जाता है। तो अपने आप मर जाता है, उसको मारने में पाप लगेगा, अपने पाप मरने में पाप नहीं लगेगा बाबा, उसे मरने में पाप नहीं लगेगा बाबा, मारने में पाप लगेगा। तो आप से आप मर जाए तो क्यों मारे? अरे मारवाड़ी कहा होते गुल दिया हमारे जगह ने शेर क्यों दे? आप मरे थे क्यों मारे? बड़ा मूर्खता ही है ना, बड़ी भाई मूर्खता है। बांध दे कोई साफ नहीं, पीने में डाल दो, पीने में पड़ा रहे, बांध दो कोई साफ भी तो नहीं मार दे साफ पर कोई मार दे मार तो खा जाओ तो थर्मान से ही पहले तो जी क्या कहूंगा? रोटी खा जाओ, वाली खा जाओ, घास खा जाओ, खा जाओ, मिश्रण खा जाओ तो खाओ जी मारो तो पहले थर मार साफ बजे तक थान से तक खावाएगा तो पग लगा जन खाओ तोड़ तोड़ खा जाओ, चोर चोर खा जाओ तो खाओ जी मारो तो पहले थान भाई आवे क्यों? नारायण नारायण।